ุกวันที่นี่ตั้งหวังเวลาเช้าๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเพื่อฟังเรื่องที่เป็นดีๆที่เป็นมงคลเข้ารายการธรรมะมาเปิดเป็นรายการแรกของทางสถานีท่านผู้ฟังก็เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลให้เกิดความดีเป็นสิริมงคลเป็นความโชคดีในชีวิตของทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ฟังถึงแม้จะยังไม่ได้ฟังแต่ถ้าได้เกี่ยวเนื่องกับคนที่ฟังคนที่ไม่ได้ฟังนั้นก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนั่นคือความดีของธรรมะทุกฝั่งเวลาเข้าสู่จิตใจของใครแล้วสามารถจะทำสิ่งที่ไม่ดีให้มันระงับลงที่ระงับลงได้นั้นก็เพราะว่ามีบางส่วนที่มันหลีกหนีออกไปไอ้ส่วนที่มันยังมีเหลืออยู่บ้างมันก็อ่อนกำลังลงนั่นคือความระงับลงของสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมีอยู่ในจิตใจก็ค่อยพัฒนามีมากขึ้นได้หรือที่มันยังไม่เคยมีมามันก็เกิดขึ้นการฟังนั้นก็เป็นการทำความเพียรอย่างหนึ่งเพราะว่าอกุศลธรรมมันลดลงเพราะว่ากุศลธรรมนั้นเกิดมีมากขึ้นฟังธรรมะนั่นแหละทำฟังเป็นสิ่งดีจะไม่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิได้คลายความสงสัยมีประการต่างๆได้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังด้วยทำปัญญาให้มีการพัฒนามากขึ้นด้วยและในการฟังธรรมต่างๆนี้ข้าพเจ้าก็นำข้อมูลมาจากในพระไตรปิฎกทุกฝั่งที่เป็นการบันทึกเรียบเรียงข้อมูลอะไรต่างๆจากที่พระพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้สอนไว้เป็นลักษณะที่มีระเบียบถ้อยคำชัดเจนรัดกุมมีความรอบคอบระเบียบถ้อยคำนี้ก็มีการบันทึกผ่านมาเป็นภาษาบาลีอยู่ในพระไตรปิฎกมีการแปลมาไปเป็นภาษาต่างๆเราเป็นคนรุ่นหลังถัดมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรานี่เป็นมรดกคำสอนก็นำมาทำการศึกษานำมาทำการพิจารณานำมาทำการให้เกิดการปฏิบัติขึ้นจุดประสงค์ของการฟังนั้นฟังไม่ใช่แค่ศึกษาเรื่องตัวหนังสือแต่เพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงจุดหนึ่งเลยที่จะมีความคลาดเคลื่อนกันไปเพราะว่าด้วยความที่ไม่รอบคอบรัดกุมในหนึ่งของบทเปลี่ยนชนะก็คือพอศึกษาพยายามทำความเข้าใจแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ฟังคือบางคนจะเข้าใจว่าฉันอ่านตำราคัมภีร์ฟังธรรมะก็ใช่อยู่อันนั้นก็ดีละแม้แต่มันเรื่องของสูงอยู่อย่างนี้คิดว่าไว้ค่อยทำเวลาที่อยู่ที่วัดนั่นละหรือว่าเวลาที่ต้องวันหยุดวันพระหรือสักวันในวันหนึ่งอย่างนี้นะอยู่ตรงนี้เฉพาะเจาะจงลงไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปแบบสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านฟังไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งสูงเช่นโพธิปักขิยธรรม37อย่างที่แยกย่อยออกมามีในอริยสัจทั้ง4โพชฌงค์7อินทรีย์5หรือปฏิจจสมุปบาทชื่อหมวดธรรมอะไรต่างๆนี่นะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมารอทำรอปฏิบัติในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ว่าจะไม่สามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะได้สิท่านฟังได้ถ้าเรามีความรอบคอบสังเกตให้ดีปัญญาเนี่ยมันแทรกซึมไปได้ทุกทีเพราะว่ายอดของคำสอนเนี้ยคือปัญญาท่านฟังมันอยู่ยอดๆตรงนี้เท่านั้นล่ะเล็กๆตรงนี้ มีความที่มันเล็กเนี่ยมันแทรกซึมกว้างขวางกระจายคืบคลานไปได้ทุกที่แต่ตัณหามันคืบคลานไปได้ทุกที่ปัญญาก็ต้องไปได้ทุกที่เหมือนกันเพราะว่ามันต่างก็รวมกันอยู่ในขันธ์ 5นี่แหละทุกฝั่งขันธ์ 5นี้จึงเป็นที่รวมของสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นปัญหาคือปัญหาที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นทั้งที่เป็นทางที่จะให้ถึงการแก้ปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนทุกฝั่งทางแก้มันก็ต้องอยู่ตรงนั้นล่ะแต่ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทางคือมรรคเนี่ยนะเพราะว่าทำแล้วมันยังไม่ได้ถึงเลยมันจึงเป็นเหมือนกับทางที่ต้องค่อยๆดำเนินไปจะช้าหรือจะเร็วก็อยู่ที่คนเดินว่ามันขี้เกียจหรือว่าขยันถ้าขยันเดินให้มันถูกทางด้วยนะก็ถึงเร็วถ้าขี้เกียจเดินหรือขยันเดินไปผิดทิศมันก็ถึงช้าบางทีตกไกลไปคนละที่คนละเรื่องไปติดกับดักของมารก็มีเพราะฉะนั้นปัญญานี่จึงต้องมีให้ไปให้ถูกทางให้ได้ก็อยู่ในจุดเดียวกันกับที่จะมีตัณหานั่นล่ะตัณหาจะมีเกิดขึ้นได้ตรงไหนความดับแห่งตัณหาที่จะเอาปัญญาเข้าไปชำระร้างก็ต้องมีเกิดขึ้นอยู่ณจุดนั้นปัญหามีเกิดขึ้นอยู่ณที่ตรงไหนทางแก้ปัญหาก็ต้องมีอยู่ในที่ตรงนั้นมันต้องเริ่มจุดนั้นถึงค่อยๆเดินออกมาได้นะความทุกข์มีอยู่ตรงไหนความดับไม่เหลือของทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นตรงไหนล่ะทุกฝั่งว่าก็ตรงนั้นล่ะเป็นตามทางมาจะเริ่มก็เริ่มจุดนั้นล่ะฟังให้ดีแล้วใคร่ครวญให้รอบคอบทุกฝั่งถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทุกข์นี้เป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงทำไมเราถึงจมอยู่ในกองทุกข์ทุกข์นี่คืออะไรถ้าเราเข้าใจทุกข์อยู่อย่างไม่ถูกต้องนั่นแหละมันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะเอาความถูกต้องเข้าไปให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นตรงนั้นตั้งวางแน่นอนว่าบางทีก็ต้องอาศัยคนอื่นละเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องคำสอนชัดเจนก็อาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วบอกต่อสืบทอดคำสอนเอาไว้ผมก็รับมาฟังมาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของความทุกข์ที่ว่าในชีวิตของเรานี้บางทีก็มีความสุขเกิดขึ้นบางทีก็มีความทุกข์เกิดขึ้นคนที่บอกว่าชีวิตฉันมีแต่ความสุขความสุขอย่าพูดเลยท่านผู้ฟังบางครั้งบางคราวมันก็มีความทุกข์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนนะต่อให้คนร่ำรวยมั่งคั่งมีเงินทองขนาดไหนก็ตามเถอะเอาสูงสุดเลยที่ว่าจะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีความเจริญด้วยอามิตรก็ไม่เกินไปกว่าพระเจ้าจักรพรรดิที่ได้ครอบครองจากแก้วกดินแดนจรดถึงมหาสมุทรทั้งสี่ด้านยังมีแก้วอื่นๆอีกจนถึง7ประการนู่นยังมีความสำเร็จผลอีก4อย่างเนี่ยได้ครอบครองสิ่งที่จะเกิดความสุขมากๆอันประกอบด้วยแก้ว7ประการนี้แล้วแต่บางทีก็ยังมีความทุกข์อยู่เหมือนกันที่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ยังปวดปัสสาวะปวดอุจจาระถึงเวลากินอาหารบางทีก็หิวข้าวก่อนกินคนเรามันก็ต้องมีหิวซะก่อนละความหิวที่เกิดขึ้นนิดหนึ่งนั้นก็เป็นทุกข์กินข้าวเสร็จแล้วต้องเข้าห้องน้ำถ่ายปัสสาวะอุจจาระเขาเรียกว่าถ่ายทุกข์ทุกข์นิดหนึ่งนั้นตอนก่อนไปเข้าห้องน้ำนั่นก็เป็นทุกข์ทุกหมดแน่นอนมีเกิดขึ้น และบางทีก็จะต้องมีการสูญเสียจากความสุขที่ได้รับมาเพราะว่าในบางครั้งบางคราบางวาระแก้วเจอประการนั้นก็ไม่ได้อยู่กับท่านตลอดจากแก้วบางทีก็เคลื่อนจากฐานเราจะถึงความอันตรธานหายไปโอ้นั่นก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ไม่ถูกต้องท่านผู้ฟังเราจะต้องจมปลักอยู่ในความทุกข์มันจะทุกข์มากมันจะมีปัญหามากคือเราคิดว่าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตนะไม่ว่าความทุกข์ที่คุณเรียกว่าโอ้นี่มันทุกข์จริงๆชีวิตฉันนี่มันลำบากจริงๆเกิดจากอะไรเกิดจากเพื่อนร่วมงานบ้างเกิดจากสิ่งแวดล้อมบ้างเกิดจากปัญหาการเมืองบ้างเกิดจากเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆบ้างหรือเกิดจากในจิตใจของเราเองก็ตามที่บางทีมันคิดเรื่องบ้าบอมันก็ให้เกิดความเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนี่ถ้าเรามีรู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์นะก็ตั้งไว้เป็นตุ๊กตาไว้ถ้าเราเข้าใจไอ้ก้อนนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานี้ไม่ถูกแล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเราจะมีการจมปลักจมติดอยู่ในกองทุกข์นั้นแน่นอนสิ่งนั้นจะมีปัญหากับเราแน่นอนคือมันมีปัญหาแล้วเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์รู้สึกว่ามันหนักบ้างรู้สึกว่ามันโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวทุกข์มากทุกข์มากถ้าเป็นแบบนี้นะแสดงว่ายังเข้าใจความทุกข์อยู่อย่างไม่ถูกต้องยังไงถึงเรียกว่าเข้าใจความทุกข์อยู่อย่างถูกต้องดุมวังนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นกันเทศกันแรกเลยที่สอนเรื่องอริยสัจทั้งสี่ไว้แต่ความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐท่านผู้ฟังความจริงอันประเสริฐอริยสัจสัจจะคือความจริงอริยะคือประเสริฐเราต้องเข้าใจความทุกข์ให้อย่างถูกต้องถึงจะเป็นความจริงอันประเสริฐความทุกข์เป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงจะเข้าใจนี้เข้าใจยังไงเข้าใจยังไงถูกต้องยังไงยังไงกันเทศกันแรกเนี่ยตั้งฟังดีเหมือนท่านบางคนก็สวดได้ด้วยซ้ำธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่ที่ป่าอีสิปัตตนมฤคทายวันนี่นะมีแต่คนฉลาดฉลาดก็มาฟังกันนะภิกษุห้ารูปเหล่าปัญจวัคคีย์ยิ่งรวมถึงเหล่าเทวดาที่อยู่แถวนั้นเนี่ยมีปัญญามากคือเป็นคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยขี่ออกนิดเดียวเนี่ยก็เห็นแล้วเลยรายละเอียดที่ให้ไว้ในเรื่องของทุกข์ณที่นั้นจึงเป็นแค่หัวข้อว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจความเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจความพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจเหล่านี้เป็นทุกข์หรือรวมมันก็คือขันธ์ 5เป็นทุกข์เป็นกล่าวไว้หัวข้ออย่างนี้แจกแจงลงไปในรายละเอียดว่าต้องรู้เข้าใจทุกข์ให้ถูกแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ว่าไว้แค่นี้โอ้นี่คือคนฉลาดเขาก็ฟังปุ๊บรู้เลยขันธ์ 5คืออะไรความทุกข์กายเป็นยังไงความทุกข์ใจเป็นยังไงในที่อื่นๆอีกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะแจกแจงเอาไว้ในเรื่องความทุกข์ที่บอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เนี่ยความเกิดเป็นยังไงความแก่เป็นยังไงมันทุกข์ยังไงแยกแยะไว้ถึง13อย่างด้วยกันดูฟังวันนี้จะให้ฟังเนื้อหาตรงนี้แหละฟังแล้วเอาแม่บทขึ้นมาก่อนเลยนะที่เป็นพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าในความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่มีในชีวิตของเราหรือไม่นี่คือมันมีแน่แหละแต่คุณจะเข้าใจไหมหนึ่งสองคุณจะยอมรับเข้าใจมันถูกต้องได้ไหมและสามเราจะอยู่กับมันยังไงเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วเขารวบรวมมาเนื้อหาอยู่ในทีฆนิกายท่านผู้ฟัง

เรื่องทุกข์ในความทุกข์นี้ท่านหวังพระพุทธเจ้าท่านแจกแจงไว้13อย่างด้วยกัน13อย่างเลยนะเราไล่ไปทีละข้อไล่ไปทีละข้อเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนในข้อแรกนั้นคือความเกิดความเกิดนี้คือการเกิดออกจากครรภ์การเกิดที่ไม่ว่าจะเกิดแบบผุดเกิดขึ้นหรือว่าความปรากฏแห่งสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าการบังเกิดโดยยิ่งความเกิดนี่ไม่ใช่ความทุกข์ของแม่นะท่านฟังอันนี้เข้าใจให้ถูกเพราะว่าอย่างแม่ที่ต้องมาตั้งครรภ์ต้องมาคอยประคบประงมทั้งปวดหลังปวดขาอย่างการแพ้ท้องอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่เรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์เรียนเป็นทุกข์ของแม่ที่จะต้องมาทุกข์กายบ้างมาเจอกับสิ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจบ้างความรำคาญตรงนี้นั่นเป็นทุกข์ในข้ออื่นๆที่จะอธิบายต่อไปแต่ความเกิดที่เป็นทุกข์นี้คือเฉพาะกับผู้ที่เกิดขึ้นเท่านั้นมันทุกข์ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วพอมารดาคลอดบุตรออกมาโผล่เนี่ยอุ้ยเขาก็ไปแสดงความยินดีกันพอถึงเวลาวันคล้ายวันเกิดโอ้ก็มาจัดงานฉลองวันเกิดกันที่มันน่าจะแฮปปี้นะมันน่าจะสุขใช่ไหมล่ะแต่เราถ้าดูไม่เข้าใจเราจะเห็นว่ามันเป็นสุขแต่จริงๆแล้วมันทุกข์นะท่านฟังทุกข์มีอยู่3วาระด้วยกันอันนี้ของผู้เกิดเลยเท่านั้นนะวาระแรกนั้นก็คือจะต้องมาอัดอั้นอึดอัดอยู่ในที่แคบๆคือในครรภ์มารดาแบบกดตัวอยู่เล็กๆนี่แหละขยับไม่ได้มากทั้งยังเสียงด้วยกลิ่นด้วยโอ้อยู่ในน้ำคร่ำโอ้หลายอย่างความที่ต้องมาอัดอั้นอุดอู้อยู่ในที่แคบๆนี่นี่คือวาระที่หนึ่งวาระที่สองนี้คือตอนที่คลอดออกมาผ่านช่องแคบๆใหญ่ไม่พอเท่าหัวด้วยซ้ำจะต้องแบบขดออกมาต้องแบบดันออกมาจะต้องแบบโอ้ผ่านการคลอดนี่ก็เป็นทุกข์ในวาระที่สองในวาระที่สามนั้นก็ยังมีความทุกข์ที่ตามต่อเนื่องมาจากความปรากฏเป็นสภาวะต่างๆนั่นก็คือจะต้องเจอกับความร้อนความหนาวจะต้องเจอกับเรื่องที่น่าพอใจไม่พอใจเจ็บป่วยนั่นนี่เราคุณมีสภาวะใหม่ขึ้นมาแล้วไงคือกายนี้คือถ้าเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่ต้องเกิดผ่านทางครรภ์ขึ้นเทวดาสัตว์นรกหรือเปรตบางประเภทนี่ไม่ได้ต้องเกิดผ่านครรภ์คือผุดเกิดขึ้นเลยก็ตามเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์ในวาระที่หนึ่งต้องอยู่ในครรภ์ในวาระที่สองต้องคลอดออกมาไม่มีละแต่มีความทุกข์ของความที่เกิดขึ้นในสภาวะนั้นเช่นเปรตก็อดอยากหิวโหยเช่นถ้าเป็นสภาวะของสัตว์นรกก็ถูกทำร้ายถูกทุบตีสภาวะทุกข์ของมนุษย์ก็มีต้องเข้าห้องน้ำเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจบ้างสภาวะทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์บางทีก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจบ้างอันนี้คือวาระทุกข์ของผู้ที่เกิดขึ้นมีแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความเกิดนั้นเป็นทุกข์นะเข้าใจให้ถูกไม่ใช่เป็นความสุขในข้อที่สองความแก่เป็นอย่างไรตามเนื้อหานี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วความที่ร่างกายมันง่อมลงง่อมลงแต่ถึงแม้จะยังไม่ง่อมแค่ว่าแก่รอบตั้งใจคำนี้คือสิ้นไปรอบหนึ่งสิ้นไปรอบหนึ่งของอินทรีย์ที่เราได้เนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหล่านี้เป็นอินทรีย์มันหมดสิ้นไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งอันนี้คือแก่ลงนะพูดง่ายอย่างสมมติเด็กอายุ1ขวบอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นเป็น2ขวบเอ้ารอบไป1รอบละแก่รอบไปทีละรอบระรอบจากเด็กมาเป็นวัยรุ่นจ จากวัยรุ่นมาเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่มาเป็นวัยกลางคนแต่ละรอบไม่ว่าจะรอบเล็กคือเป็นรอบเดือนรอบกลางขึ้นมาหน่อยคือเป็นรอบปีหรือจะเป็นรอบ10ปี10ปีเป็นทศวรรษที่อายุผ่านจากสภาวะวัยรุ่นอะมาเป็นวัยทำงานเนี่ยแต่ละรอบแต่ละรอบที่ผ่านไปผ่านไปนั่นคือแก่ลงแก่ลงเลยนะแก่มาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วมันทุกตรงไหนท่านฟังมันทุกตรงที่ว่าความสุขอะไรที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะที่เรามีอยู่นั้นความสุขนั้นหายไปแล้วเพราะว่าความแก่รอบมันผ่านมาแล้วเช่นว่าตอนที่เป็นเด็กคุณมีความสุขแบบใดๆที่เด็กเขาจะมีกันได้เช่นกระโดดโลดเต้นเฮฮาทำนั่นนี่เขาก็ไปว่าอะไรว่าเด็กมันก็ทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมาเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยหรือโตใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วเนี่ยจะมาทำแบบเด็กๆกระโดดโลดเต้นบ้องแบ้วเขาก็จะบอกโอ้ยคนนี้ไม่รู้จักโตเอ้าทำไมอยู่มาว่ากันอย่างนี้ก็สภาวะมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งสภาวะมันเปลี่ยนแปลงมาแล้วความสุขที่เราจะเคยได้แบบจากเด็กๆนั้นก็หายไปแล้วจะมาทำอีกก็ไม่เห็นจะสนุกเหมือนเดิมมันเป็นทุกข์เลยซ้ำนี่แหละมันคือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ที่ถึงแม้จะยังไม่แก่งอมผมงอกฟันร่วงก็มีปรากฏให้เห็นอยู่แล้วเพราะมันสิ้นไปสิ้นไปแต่ละรอบแต่ละรอบนี่คือความแก่เป็นทุกข์อย่างนี้ความตายทุกฝั่งก็เป็นทุกข์เหมือนกันอย่างที่ว่านี้ชัดเจนเลยคือถ้าร่างกายเราแตกสลายทำลายไปอันนี้คือความตายความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตไม่ว่าจะจุดใดจุดหนึ่งนี่คือความตายความตายนั้นไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ของคนที่จะมาทำศพนะหรือว่าเช่นถ้าสามีตายโอ้ภรรยาแล้วก็ลูกนี่จะมาเศร้าโศกความเศร้าโศกนั้นเป็นทุกข์ของภรรยากับลูกไม่ใช่ทุกข์ของผู้ตายผู้ตายเนี่ยจะต้องมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้ตายเองเลยเนี่ยอยู่สามวาระเหมือนกันก็คือในวาระแรกความสุขต่างๆที่เกิดมีขึ้นจากชีวิตเนี้ยมันหายไปหมดเลยมันแบบโอ้เอากันขนาดนี้เลยดับไปหมดเลยนั่นคือความทุกข์ในวาระที่หนึ่งที่เราจะสูญเสียความสุขที่อยู่ในชีวิตนี้ทั้งหมดเลยไปเลยทีเดียวจบหมดเลยข้อที่สองก็คือไอ้ตรงจังหวะที่ตายเนี่ยมันก็ทุกข์ตรงจุดที่โอ้ไม่รู้จะไปไหนต่อมีความไม่แน่นอนจุดที่ว่าถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกหรอหรือจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะไปไหนเนี่ยความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยนะนี่ก็ทุกดอกที่สองยังมีทุกดอกที่สองคือที่ต้องไปเกิดอีกแน่นอนแล้วทีนี้ไม่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นอะไรความเกิดนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ที่จะต้องต่อตามมาจากเรื่องความตายถ้ามีความตายแล้วเหตุปัจจัยของความเกิดยังมีอยู่มันก็ต้องมีความเกิดเป็นทุกข์ที่จะตามต่อมาอีกความตายมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้นี่คือหลักๆเลยนะท่านฟังความเกิดความแก่ความตายมีอยู่ที่ไหนนี่นะพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ต้องอุบัติขึ้นที่นั่นนั่นล่ะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาหลักๆคือ3อย่างนี้นี่คือเรื่องหลักๆเลยความเจ็บล่ะเจ็บมันก็อยู่ในความเกิดนั้นด้วยอยู่ในความแก่ด้วยในความตายด้วยจะเกิดก็มีความเจ็บแซงอยู่แทรกอยู่จะแก่ก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ความเจ็บก็แทรกอยู่ความตายก็เหมือนกันหลักๆเนี่ยจึงเป็น3อย่างความเกิดความแก่ความตายความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นความกลุ้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเนี่ยมันจบลงก็ตรงที่ตายนี่นะทำไมบางคนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปว่าโอ้ยที่ว่าสุขทั้งหมดมันหมดลงในความตายโอ้ความทุกข์ก็ด้วยเหมือนกันนั่นแหละดูฉันทุกข์ขนาดนี้ป่านนี้ชาตินี้ชีวิตนี้ตายไปสักทีมันจะได้จบกันคิดว่าความทุกข์มันจะจบหมดลงที่ความตายไงแต่ความตายตัวมันเองก็เป็นทุกข์แล้วดอกหนึ่งอย่างที่ว่า ถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดปัญหานั้นก็ไม่จบอยู่ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าไอ้ทุกข์ในข้อที่หนึ่งที่ว่ามีความเกิดในวาระที่สามที่บอกว่าผลพวงต่างๆของความทุกข์ที่พ่วงมากับความเกิดมันมาอยู่ในนี้หมดมันมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังในข้อที่สี่นี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงความโศกความที่ต้องประกอบด้วยความเสื่อมเสียความชิบหายอันใดหนึ่งมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ากระทบนี่แล้วก็ให้เกิดความโศกข้อที่สี่คือความโศกข้อที่ห้าคือความกร่ำกรวนความร่ำไรรำพันถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตของฉันนี่มันทุกข์จริงๆเลยนะตรงนี้แหละคือความโศกยิ่งถ้ามีการร่ำไรรำพันกร่ำกรวนบางทีก็เขียนเป็นจดหมายมาออกเป็นทีวีไปโอ้มีความทุกข์เพราะว่าสัมผัสกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างที่ว่าหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่น่าพอใจมีการกระทบอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นนี่คือความโศกความร่ำไรรำพันในข้อที่6คือความทุกข์กายนั้นท่านเอาความหมายของความทุกข์อันหนึ่งมาอธิบายเลยในที่นี้เพราะว่าคำว่าทุกข์ท่านฟังหมายถึงการที่ทนอยู่ได้ยากคำว่าทุกข์เนี่ยนะคือทนอยู่ได้ยากความทนอยู่ได้ยากอันใดที่เป็นมาทางกายเรียกว่าทุกข์กายในข้อที่7นี้ความทนอยู่ได้อย่างอันใดที่เป็นมาในทางใจก็เรียกว่าความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ใจอันจะเกิดขึ้นจากในภายในหรือจากในภายนอกเอาอย่างเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นความทุกข์กายอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะว่ากายของเราเนี่ยมันทนอยู่ในสภาวะเดิมได้ตลอดอยากจึงเรียกมันเป็นความทุกข์เวลามันออกมามันก็ออกมาที่เข่านี่แหละที่หลังนี่แหละมันดีกว่าที่หัวให้เราปวดเข่าปวดหลังปวดหัวมันดีกว่าที่ท้องเป็นปวดท้องเป็นที่หลังมีหมดทุกที่ไม่ใช่แค่โรคไปไข้เจ็บอย่างเดียวยังรวมถึงอุบัติเหตุด้วยที่กระทบผ่านมาทางกายอันนี้คือทุกกายแต่เป็นทางใจนั่นก็ทุกใจเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาเป็นบางคนชอบประชาธิปไตยพอประชาธิปไตยไม่มีไม่เกิดขึ้นโอ้ยทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะมันกระทบทางใจแล้วมันทนอยู่ได้ยากมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอันนั้นก็เป็นความทุกข์ใจกลุ้มใจขึ้นมาพอมีความทุกข์ใจนั่นคือข้อที่6ข้อที่7นะบางทีทำให้เกิดความขับแค้นใจความขับแค้นใจก็คือความกลุ้มใจนั่นเองกลุ่มใจเศร้าใจทุกข์ใจโอ้ยมันขับแค้นมันทำให้เกิดความเร่าร้อนทำให้เกิดความอึดอัดอัดอั้นขับแค้นนี่คือในข้อที่8ในข้อที่9นั้นก็ยังมีความระคนกับด้วยสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใครเช่นต้องการเย็นๆตอนนี้แม้แต่มันร้อนโอ้ยแต่ถ้าเย็นไปมันก็ไม่เวิร์กระคนกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมาทางไหนได้บ้างเรารับรู้ไม่ตาก็หูจมูกลิ้นหรือกายจนนี้เป็นทางใจนี่แยกไปเมื่อตะกี้ละเป็นความขับแค้นใจเป็นความทุกข์ใจส่วนถ้าเป็นเรื่องในทางกามก็จุดนี้ล่ะระคนด้วยกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเช่นเรากินอาหารอร่อยอร่อยดีแต่พอมีเส้นผมหรือแมลงสาบหรือหนูเข้าไปอยู่ในอาหารที่เรากินโอ้ยที่มันอร่อยอร่อยตะกี้หายไปหมดเลยทั้งลิ้นเนี่ยโอ้นี่คือพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นสุขอยู่เมื่อตะกี้นี้มันห่างกันแค่ไหนต้องฟังแวบเดียวยังอยู่ในจานเดียวกันด้วยซ้ำนั่นคือความที่เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือการที่พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่มองคนละด้านจะมองด้านจากที่ไม่ได้ความสุขนั้นมาหรือจะมองด้านจากที่สูญเสียความสุขนั้นไปเช่นบางคนปรารถนาความสดชื่นพอมีความง่วงเกิดขึ้นโอ้ก็เป็นทุกข์ พอหายง่วงเออก็เป็นสุขแต่เวลานี้ปรารถนาการนอนอู้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์พอนอนหลับก็เป็นสุขความปรารถนาเนี่ยนะท่านฟังเริ่มเห็นไหมว่ามันจึงเป็นปัญหานะตอนหนึ่งปรารถนาให้สดชื่นตื่นอยู่แต่พอมันง่วงมันเป็นทุกข์อีกตอนหนึ่งปรารถนาให้หลับแต่พอมันตื่นอยู่สดชื่นมันไม่ได้เป็นสุขขึ้นมาได้ความปรารถนานี้มีปัญหาแล้วนะเราจะเริ่มเห็นจึงอธิบายไว้ในข้อ12ดูฟังที่บอกว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังจะมีปัญหาแน่นอนในข้อนี้แตกต่างกันกับเรื่องของทางกามนะเพราะในทางกามเนี่ยเรามีตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยเราปรารถนาจรคนกับด้วยความสุขทางตาหูนี้แล้วเราไม่ได้ตามปรารถนานั่นก็เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักหรือความที่ปรารถนาไม่ได้ความทุกข์ทางกามคือความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูหวังว่าจะไม่ให้มันสูญเสียไปนั่นก็จะไปจัดอยู่ในความพลัดพรากจากสิ่งที่รักแต่ไอ้เรื่องของความปรารถนานี้คือในข้ออื่นๆระหว่างในทั้งหมด8ข้อแรกนั่นแหละถ้าว่าเราปรารถนาว่าจะไม่ได้มันปรารถนาจะไม่กลุ้มใจปรารถนาจะไม่ทุกข์ใจปรารถนาจะไม่ทุกข์กายปรารถนาจะไม่ร่ำไรรำพันปรารถนาจะไม่โศกไม่ตายไม่แก่ไม่เกิดเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จะล่วงพ้นได้ด้วยความปรารถนาแต่เรามีความคิดปรารถนาว่าโอ้ยขอให้ฉันมีความพ้นทุกข์สักทีเถอะนะจะได้มีแต่สุขสักทีนั่นยิ่งถูกคูณ2คูณ3คูณ4คือยกกำลังไปเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่จะล่วงพ้นได้ด้วยความปรารถนาคนที่จมอยู่ในกองทุกข์แล้วเข้าใจไม่ถูกเนี่ยระวังมันจึงยิ่งทุกข์มากมากทุกข์มากจริงๆเสียงข้าพเจ้าก็สูงได้แค่นี้ล่ะมันสูงจริงๆมันหนักจริงๆหนักหนักมากจนเป็นภาระมากคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะไม่รู้นะระวังว่าบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้ยออกมาทุกข์อย่างเงี้ยนะมีข่าวเขาลงเร็วๆนี้เองท่านฟังเด็กในเมืองจีนเล่นเกมเล่นเกมแล้วแพ้เนี่ยโอ้ยทุกข์จนกระทั่งแบบว่าความดันเลือดขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหัวใจจะหยุดเต้นเอาอย่างนั้นเนี่ยทุกข์ขนาดนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแพ้เกมเล่นเกมกดเกมคอมพิวเตอร์เกมในโทรศัพท์มือถือนี่แหละเล่นจนสุดท้ายเกือบจะชนะแล้วแต่ดันแพ้โอ้ยทุกข์มากทุกข์มากจริงเรื่องเล็กน้อยแค่นี้แต่เขาอยู่ในวังวนของความทุกข์สำหรับคนอื่นที่มาดูแล้วมันไม่ใช่เจอเรื่องอะไรมันทุกข์เลยนะนี่มันเล็กน้อยมากนั่นแหละบางคนมันเป็นอย่างนี้พอทุกข์แล้วเข้าใจไม่ถูกเนี่ยนะยิ่งทุกข์หนักเป็นภาระหนักเป็นบาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นที่พูดมา12ข้อพระพุทธเจ้าแจกแจงไปเนี่ยจะรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5คือถ้าเราเอาเจ้าความเกิดความแก่ความตายความโศกจนถึงความปรารถนาและไม่ได้สมหวังนี่นะมาแบ่งเป็นกองกองก็มาผสมรวมกันแล้วแบ่งแยกเป็นกองกองอะไรที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายกันเอามากองไว้ด้วยกันก็จะแยกได้5กองด้วยกันนั่นคือกองที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเรียกว่ารูปก็แยกไว้กองหนึ่งกองที่เป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างนี่ก็เรียกว่ากองเวทนาแยกไว้อีกกองหนึ่งหรือกองที่เป็นความหมายรู้นั่นคือสัญญากองที่ถ้าเป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนี่คือกองสังขารแล้วการที่มันจะมีการรับรู้เกิดขึ้นได้ทางตาทางหูเราก็แยกไว้ส่วนหนึ่งนั่นคือกองวิญญาณเรียกว่าเป็นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีอยู่ปกติของมันอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหานั้นก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ ถ้ามันเป็นที่ตั้งความยึดถือได้มันจึงเป็นกองทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกถึงความทุกข์เหล่านั้นได้เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือตัวนี้เราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องท่านผู้ฟังถึงลักษณะของทุกข์ทั้งหมดนี้เพราะถ้าเข้าใจไม่ถูกแล้วมันจะยิ่งจมลงจมลงหนักขึ้นและหนักขึ้นมีแต่จะหนักหน้าไปจะไม่เบาลงได้ความเข้าใจที่ต้องถูกต้องนั้นก็คือเรื่องของขันธ์ 5นี่ที่แจกแจงออกมาได้เป็นความเกิดความแก่พวกนี้เป็นต้นนี่มันมีลักษณะที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นเห็นปัจจัยของความแพ้มีอยู่มันก็แพ้ได้เห็นปัจจัยของความชนะมีอยู่ก็ชนะได้เห็นปัจจัยของความคิดมีอยู่มันก็เกิดความคิดได้เห็นปัจจัยของความคิดดับไปความคิดนั้นก็ดับไปไม่ว่าจะเรื่องร่ำรวยอยากดีมีจนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งต่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งสิ้นปัญหามันก็คือตรงที่ว่าถ้าเราเข้าไปมีความยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนั่นคือแสดงว่าคุณเริ่มสร้างสิ่งอันเป็นที่รักเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณเริ่มสร้างสิ่งอันเป็นที่รักเมื่อไหร่มันก็จะมีความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักได้ถ้าเราเริ่มสร้างสิ่งอันเป็นที่ไม่น่าพอใจคือที่เกลียดอ่ะถ้ามีรักแล้วก็คือมีเกลียดคือมีไม่รักถ้าเราเริ่มสร้างสิ่งอันไม่เป็นที่รักเริ่มสร้างสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นคือคุณจะสามารถไปรักคนกับด้วยสิ่งที่ไม่ชอบนั้นได้คุณสามารถที่จะพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบนั้นได้มันจึงเริ่มมีความเป็นสภาวะเริ่มมีความเป็นตัวตนขึ้นมานี่แหละนี่แหละมันจึงเป็นทุกข์ขึ้นได้เราเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะท่านฟังพอเริ่มมีความรักเริ่มมีความชังคือมีราคานุสัยคือมีปฏิฆานุสัยความเข้าใจไม่ถูกต้องอวิชชานุสัยก็มีขึ้นแน่นอนแต่เมื่อเรามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดพลาดไปทำไงทีนี้ฝึกท่านฟังในการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมันดับก็ดับได้พอเข้าใจถูกต้องแล้วอย่าไปตั้งความหวังความปรารถนาความใคร่ความพอใจให้เกิดเป็นสิ่งที่รักขึ้นให้เกิดเป็นสิ่งที่น่าพอใจขึ้นอย่าไปตั้งความไม่พอใจว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นฉันจะไม่พอใจอย่าไปตั้งตรงนั้นประเด็นเป็นอนุสัยใช่ไหมพอไม่ตั้งทีนี้เราจะไปพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักได้ไงเพราะมันไม่มีเราจะไปรักคนกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่เกลียดนั้นได้อย่างไรเพราะความเกลียดความไม่รักนั้นมันไม่มีพอไม่มีแล้วความทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไงพอความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เราจะมีช่องว่างเหลือให้อะไรเกิดขึ้นก็เป็นความสุขที่เหนือจากความทุกข์นั้นเกิดขึ้นความสุขนั้นจริงๆนะมันเกิดขึ้นจากสิ่งเป็นที่รักก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักที่น่าพอใจจะทำความสุขให้เราเกิดขึ้นอันนี้มีได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีการตั้งไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นความคิดฉันต้องเป็นอย่างนี้ความคิดฉันอย่าเป็นอย่างนั้นอันนี้คุณจะมีปัญหาได้นั่นคือเรื่องความทุกข์ใจความแคบแค้นใจเกิดขึ้นได้แน่สิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณตั้งความรักไว้ในสิ่งหนึ่งความเกลียดไว้ในสิ่งหนึ่งมันทนได้ยากแน่ก็จะมีความทุกข์กายเกิดขึ้นมีความกระทบเกิดขึ้นนี่จะมีปัญหาแน่ไอ้ความที่เราไปตั้งไว้นั่นแหละคือความยึดถือที่เราเข้าไปเกลือกล้วยยินดีพอใจรักใคร่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่พอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งเป็นตุ๊กตาไว้แล้วอ่ะตุ๊กตานั้นมันก็ล้มทับเราแค่นั้นเองหนักด้วย ยิ่งถ้าคิดไม่ถูกคิดความคิดนั้นด้วยความคิดนี้ด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้ด้วยหลายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนคิดว่าบางทีตายแล้วมันจะได้จบไม่จบนะท่านฟังไม่จบอย่างที่ว่าจะแก้ปัญหานี้พอเข้าใจถูกแล้วว่าเออมันก็มีไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ได้จะไปตั้งความรักใคร่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือความเกลียดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งทำง่ายๆแค่ตรงนี้ท่านฟังนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมรรคแปดเกิดขึ้นตรงนั้นเลยนี่คือปัญญาเลยนะที่ว่าปัญญามันแทรกซึมเข้าไปได้ทุกอย่างนี่ขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งความยึดถือทำให้เกิดเป็นความทุกข์คือการนี้เป็นทุกข์ไอ้เจ้าความยึดถือนี่แหละมันเป็นเหตุของความทุกข์เพราะถ้ามีตัณหาก็จะมีความยึดถือในไหนในขันธ์ห้านี่แหละว่ายังไงว่ามันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยากให้มันเป็นได้อีกอย่างหนึ่งไอ้ขันธ์ห้านั้นมันจึงเป็นความทุกข์ของเราทันทีให้รู้สึกหนักอึ้งทันทีเหมือนเราเกี่ยวของหรือถือของหนักๆเอาไว้ถือของหนักๆถืออีกเอายึดถืออีกอันหนึ่งก็ถืออีกอันนึงแขวนหนักขึ้นมีความยึดถือเรื่องหนึ่งว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นจิตใจฉันจะต้องสงบจิตใจฉันจะไม่สงบไม่ได้นั่นทันทีเลยนะยึดถือทันทีแขวนเข้าไปอีก20โลสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะเขาต้องพูดกับฉันอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนั้นฉันไม่ได้แขวนเข้าไปอีก50โลเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ไงเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แขวนเข้าไปอีก100โลก็มีแต่หนักขึ้นทางฝั่งไอ้ตรงที่เป็นของเกี่ยวแขวนให้มันติดกันได้นี่นั่นคือตัณหาสภาวะสิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นไปอย่างนั้นเหตุปัจจัยของมันดับไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปแค่เราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีความเข้าใจตรงนี้ทั้งคือเรียกว่าเป็นปัญญาเลยนะเป็นยอดคุณจะเข้าใจได้อาศัยอะไรที่คุณต้องเป็นอารมณ์เดียวที่จะเป็นอารมณ์เดียวได้ไงสมาธิไม่ใช่พูดอยู่ปรารถนาไม่ใช่เกิดขึ้นได้คุณต้องตั้งสติขึ้นไงเหตุปัจจัยมันมีมาอย่างนี้สตินี่คืออะไรคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ตั้งสติเอาไว้จะหน่วยเกิดสมาธิได้เอาสติจะตั้งขึ้นได้ยังไงคุณต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีความไม่ร้อนใจมารักษาศีลให้ดีมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นได้แล้วพยายามทำศีลนั้นเป็นไปเพื่อสมาธิมีการอยู่หลีกเร่นมีการอยู่สันโดษมีการสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในการบริโภคเหล่านี้แล้วสติเราตั้งขึ้นได้ดีไม่เกลียดชังไม่ยินดีรักใคร่พอใจในอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเอาไว้ไประลึกถึงเรื่องนั้นนั่นเป็นมิจฉาสติแต่ว่าตั้งไว้ในสัมมาสติตั้งไว้ดีเสร็จปึ้งสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเริ่มมีขึ้นสามารถที่จะให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มีแน่นอนทุกคนอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะไม่จมอยู่ในกองทุกข์นั้นก็จะเหนือทุกข์ขึ้นมาเหนือขึ้นมานี่ลอยขึ้นมานี่คือพ้นจากกันก็เรียกว่าเป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกก็เรียกว่าเป็นวิมุตติคือความพ้นด้วยอำนาจของอะไรด้วยอำนาจของยอดมันเลยคือปัญญาที่มีพื้นฐานคือมาจากสมาธิมีพื้นฐานคือมาจากสติมาจากศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมาจากความไม่ร้อนใจมาจากศีลเป็นพื้นฐานพื้นฐานไล่กันมาไล่กันมาโดยมีปัญญาเป็นยอดแทรกซึมไปเรื่อยทุกที่ส่วนตรงโคนตรงฐานรากมันที่เป็นศีลไล่ลงไปนั้นก็จัดอยู่ในเรื่องของมรรคส่วนที่เป็นยอดคือปัญญาจะไปตัดทิ้งได้ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกันได้ก็ตัดตรงตัณหาที่มันเชื่อมกันอยู่กับขันธ์ห้าตัณหาท่านฟังจะไม่เกิดในไหนนอกจากในขันธ์ห้าหรอกมีตัณหาก็ทำให้เกิดความยึดถือแค่ในขันธ์ห้าเท่านั้น พระพุทธเจ้าล็อกเป้าให้แล้วทุกฝั่งล็อกเป้าให้แล้วดูที่เราเล็งให้ดียิงไปเลยเพ่งพินิจพิจารณาจดจ่อให้ถูกต้องทำความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ให้ถูกต้องอย่างนี้แล้วเราจะอยู่เหนือและพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งถ้ามีเรื่องราวสงสัยในเรื่องประเด็นความทุกข์ต่างๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ที่ pureธรรมะ.comPuredhamma.com หรือว่าสะดวกทางแฟนเพจ Facebook ก็ที่แฟนเพจเพียวธรรมะข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร